Nou, we gaan proberen om de opbouw niet verder te verstoren. Maar feitelijk is het gewoon jouw schuld allemaal, Michiel. Ja, jouw schuld allemaal. Ik ben hier echt jaren niet meer geweest. Ja. Nou, ik begin meteen de boel te verstieren hier voor Radio Pattepoel. Zo, nou, hier is het wat rustiger. Even kijken. Ja, we gaan lekker aan de bar, ja. Zo. Hoe gaat het, Hans? Huh? Hoe gaat het? Ja, goed. We zijn live op Radio Pattepoel. Ja. Vertel eens, waarom, is er niks in waarom de... ben jij hier? Oh, kom even Luca supporten. Ah, kijk eens, goed zo. Ja, want Luca is ook een okkie-mens. Ja, precies. Zeggen. Jij ook? Ja. Pattepoel is eigenlijk altijd een okkie, toch? Of is het nu ook? Ja, ook. Van de Antour. Nou, Pattepoel heeft studio in de Binnenbret. Yes, achter de hockey. Ja. En ja. Dus we hebben heel vaak ook uitzending vanuit hockey vanzelf, min of meer. Ja. Als we live optreden zijn. En dit. Yes. En jij, wat ben jij aan het doen allemaal? Ik ben nu een Ik zie jou niet zoveel meer in de hockey volgens mij. Ik ben er gigantisch veel. Oh ja? Ja. Oh. Niet dezelfde avonden. Ja, blijkbaar. Ja. Ja. Nee, ik doe nog steeds veel van de shifts daar als vrijwilliger. Dus, oh, oké. Okay. Oh, leuk. Ja. Ja. Gaat wel goed volgens mij met de hockey, met de vrijwilligers. Precies, ja. Ja, grote pool. Ja, ook veel nieuwe. Ja. Ja. En die community, nice, die werken ook wel heel goed volgens mij. Mm-hmm. Er zijn ook echt dingen gebeuren, dat je dingen kan doen. Ja. Ja, nee, er gebeurt veel. Ja. Het is echt vol op het moment. Ja. Ja, fijn. Oh shit, ja, dat wil ik ook, maar dat ben ik eens vergeten. Nou, als jij nou even verder praat. Oh. Blijf je hier alleen? Wat is dit nou weer? Ja, je hoeft niks te zeggen. Ik pak even mijn dingetje. Prima hoor, ik stond hier gewoon in stilte. Ja, oké, goed zo. Zo, maar ja, ik heb eigenlijk verder ook niet veel te vertellen of zo. Ik zie jou ook niet meer in Okkie trouwens. Maar niet? Waarschijnlijk niet bij dezelfde avonden. Nou, ik was van de week nog. Was een misrekening, maar toch. Het is die jazzavond. Ah, ja. Die was vreselijk. Echt? Ja, de eerste act was heel mooi, die vond ik echt te gek. Het was heel space, heel trippy. Jazz, weet je wel. Maar daarna werd het van die smooth jazz. Een heel druk podium en dan staan allemaal mensen een beetje te wachten tot ze aan de beurt zijn. En dan zijn ze aan de beurt en dan gaan ze ook zo. Ja, ik was er laatst ook voor jazz, voor Buckhouse. Dat was tijdje terug weer. Dat was wel goed. Ja, ik ben wel vaker nog geweest. En gisteravond wou ik eigenlijk gaan, maar toen was ik helemaal op. Ja, soms is het te veel. Ik ben wel onderweg geweest naar de hockey, maar het is vrij kansloos. Ja. Ik ging in het park zitten op een bankje en toen ben ik echt niet meer opgestaan. Ik dacht van dit is eigenlijk, het is met wil dit veel liever. Is het, ik heb nu ook gewoon de hele tijd behoefte aan middagdutjes, merk ik. Maar het mooie was, want er zitten daar twee ooievaars op een nest. En dat zijn twee nieuwe, want die van vorig jaar die heeft het niet gehaald. Dat is een oude bejaarde manke. In het Vondelpark? Ja, bij het Rozenperkje. Ze zitten een nieuw stel, maar die doen andere dingen, dus dat is heel erg leuk. Dus die komt nou gewoon aan onze kant van het water staan. Rondwandelen over het gras en dan gaat hij water drinken. Oh, zijn niet bang voor mensen? Nee. Oh, okay. Nee, hij is echt vol vertrouwen. Gewoon zo, nou, en niemand doet maar wat. Ja, als het rustig is hoor. Niet, Nee, natuurlijk. Dus ja, dat was heel erg leuk. En dan zijn er altijd ooievaarvrienden. Peter was er, dat is ook een ooievaar-watcher. Of ook. Dat is een ooievaarwatcher. En die weet heel veel, ook over andere ooievaars. En welke nesten en waar ze gevonden zijn. En welke er dan weer bij de opvang geweest zijn. En enorme verhalen de hele tijd. Geweldig. Opvang? Huh? Opvang? Ja, nou ja, ja, er valt er wel eens eentje uit het nest of zo. Of er verdwaalt er een en wordt dan ergens gevonden. Ja. En met een beetje geluk zijn ze dan geringd. Ja. Dat is een nummer, dus dan weten ze waar die terug moet. Dus dan halen ze hem op en dan lappen ze hem een beetje op. En dan, Ja, er is een heel systeem achter. Nou ja, dat is de dierenambulance, maar die hebben eigenlijk ook helemaal geen tijd. Ja. Zo, dat is echt, ja. Nee, precies, ja. Maar goed, het zijn hele leuke nieuwe ooievaars. Hele verse. Dus toen, toen dacht ik van nou, dan ga ik maar naar huis. Wat is er gebeurd met de vorige dan? Ja. Zijn die... Dat is een tragisch verhaal, dat was Manke Nelis. Die had een mankpoot en die woonde daar al heel lang. Maar dit jaar waren er krakers op zijn nest. Wat? Krakers? Er waren krakers op zijn nest. Wil je andere vogels? Of? Ja. Oh, oké. Okay. Dat krakers. Andere ooievaars opeens die dachten van, hé, wat op. Ja. En toen heeft Manke Nelis geprobeerd zich te verdedigen, maar hij heeft het niet gehaald. Thanks. Daar mag ik niet om lachen, sorry. Nee. Maar dat is gewoon, weet je, zo gaat dat. Weet je, het is een hele oude ooievaar. Het is sowieso een wonder dat hij met zijn mankepoot zo lang nog geleefd heeft. Want die heeft nog allemaal kleintjes voortgebracht. Dus vorig jaar nog. Oh. Dus het is een prima ooievaar, maar hij was een beetje op. En dan, Wanneer dat komen er weer nieuwe. Wij zitten van donderdag tot zondag. Kom in. Oh ja, en toen dacht ik dus, oké, dan ga ik weer naar huis. Naar die ooievaar. En dan was het al 11 uur of zo. Ja. Maar voordat ik thuis was, kwam ik alweer iemand anders tegen. En toen zat ik in de kroeg. Dus, Maar het was wel op Paddepoel. Het concert. Ik had heel veel de ooievaars. Nee. Ik kon niet verder. Oh, dat kan misschien nog. Misschien ga ik dat wel een keer doen. Je hoort een ooievaars. Concert te horen, maar je hoort alleen maar vogelgeluiden. Ja, ze maken heel mooi geluid, die ooievaars. Ja, precies. Ze kunnen heel goed klapperen met hun... Als je niet beter weet, dan is het net een opkikkelzijf. Achterover en dan, dan kunnen ze hele mooie klankenvariaties maken. En zo. Maar ja, dan moet je maar net weten wanneer ze dat gaan doen. Hè? Want het is vlak voordat de andere ouder terugkomt op het nest, doen ze dat. Ja, dus ze doen dat niet veel, nee. Maar ik weet dat heb ik tussen, dat denk ik ontdekt te hebben dat zo is. Want heel vaak, als er dan van dat geklapper is, dan komt daarna zo'n grote aanvliegen. Oké. Okay. Ja, dus ik denk dat het een soort morsecode is. Mm. Gewoon een uniek riedeltje wat ze dan hebben. Waar ze elkaar herkennen. Hey, daar is het nummer voor. Daar achter is eten en zo. Ja, precies. Ik heb ik heb trouwens geen aansteker. Heb jij een aansteker? Ja. Geen naaster. Maar ik was laatst in de auto bij een vriend van mij en die heeft nog zo'n voor je 60 bandjes. Lieve luisteraar, krijgt weer een leuke tune. Ruimte voor 60 bandjes en dan krijgt ze dus achter de